فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiinba meel kasta oo aad naga maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Al-Furqaan oo xiliyadan oo kale aad dhageysataan marka laga yimaado habeennimada sabtida ay soo galayso caawa oo axad ah waxaad ku dhageysan doontaan faahfaahin dheeraad ah oo laga helayo dagaallo khasaare ba'an u geystay dowladda federaalka iyo Jubbaland waxaad caawa dhageysan doontaan xarakatu shababul mujaahidiin oo war saxaafadeed ka soo saartay howlgalladaasi muddada dhuuxa uu socdo qodobadiisa waxaa ka mid ah nin ka soo baxay xabsiga jigjiga oo ka waramay dhibaatooyinkii uu kala kulmay maleeshiyaadka Soomaalida ee xabashida u shaqeeya. Dhuuxa intuu socdo qodobadiisa waxaa ka mid ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo sheegay in xabsiga dhexe ay ku xiran yihiin boqolaal dad ah oo qaarkood aanan la xukumin, isla markaana xabsiga uu buux dhaafay marka loo eego dadka loogu talagalay in lagu xiro. Kama marna wilaayada Islaamiga ah ee Hiiraan oo mar kale soo bandhigtay askar isku soo dhiibay xarakatu shababul mujaahidiin oo mar kaliya dhuux. هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو وهب النمو أحد أه لحي لما تنك بش محرم سند تكون أفر بقول أفرتا يشنت هجرقة أنكو باللون برنامجك دقالو علوس أيام أنت وحايك دعين دولايد يدا كسمايو إيام مقدشو دقال داس أيام لقول لأيي إذا ما يسراكيل كترسن Jubbaland iyo dawladda federaalka xarakatu shababul mujaahidiin ayaa war saxaafadeed ka soo saartay qasaaraha dagaalka. Cabdi Samad ayaa noo akhrinaya sida uu qornaa war saxaafadeedka. Cabdi Samad, waxaa bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta ciwaan looga dhigay faahfaahin howlgalka cadawga lagu la beegsaday dawladyada Muqdisho iyo Kismaayo. Intaas kadib waxaa bayaanka lagu yiri ciidamada mujaahidiinta waxay maanta oo sabti ah howlgalka isugu jira weerar toos ah iyo kamaan la beegsadeen ciidamada cadawga murtadiinta ee Siliibiyiinta ku gacansiinaya duulaanka sharci-cala dirka ah ee ay gaalada ka wadaan qaybo ka mid ah walaayadka Islaamiga ah ee dalka Soomaaliya. Howlgalka koowaad oo kamiin ah waxay mujaahidiinta ka fuliyeen duuleedka walaayadda Islaamiga ah ee Banaadir. Kamiinka oo bilowday barqanimadii maanta waxay mujaahidiintu u dhigeen kolonya cadaw murtadiina oo laga soo diray xarumaha sirdoonka kooxda riddada ee gudaha Muqdisho si ay u soo dhibaateeyaan dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan duuleedyada caasimadda. ciidamada mujaahidiinta oo si wanaagsan ula socday dhaqdhaqaaqa cadowga iyo dhagarta uu damacsan yahay ayaa kamiinka u dhigay agagaarka halka loo yaqaano beerta Cali Mahdi ee dowladka Muqdisho. Dagaal la socday muddo saacado ah kadib waxaa Allaah fadligiis mujaahidiinta u suuragashay inay jabiyaan cadowga, dhabarkana u saaraan khasaare xoogan oo isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur gaadiid. Bayaanka waxaa sidoo kale lagu yiri khasaaraha dhimashada ee cadowga soo gaaray inta aan xaqiijini waa 12 murtad ah, waxaana dadka halkaas ku halaagsamay ka mid ah 2 sargaal oo ahaa kuwii hogaaminayay murtadiinta la beegsaday. Dhaawaca cadowga ka soo gaaray kamiinka waa 7 askari iyo burburka 2 ka mid ah gaadiidkii ay wateen. Bayaanku wuu sii socdaa, waxaana lagu yiri howlgalka labaad waxay ciidamada mujaahidiinta weerar ku qaadeen goob isbaara ah oo ay cadowgu ku lahaayeen deegaanka Baarsan Guuni ee dowladka Kismaayo. Halkaas waxaa cadowga looga dilay 7 askari oo murtadiin ah, waxaana laga qanimeystay 6 qori oo kala ah 5 AK-47 ah iyo qori BKM ah, waxaana cadowga halkaas uga dhaawacmay 6 murtad sida bayaanka lagu yiri. Howlgalka saddexaad waxay mujaahidiinta weerar ku qaadeen isbaaro murtadiinta u taalay agaarka deegaanka Janaay Cabdalle ee dowladka Kismaayo. Halkaas way mujaahidiinta ku dileen 3 askari oo murtadiin ah. Intaas kadib waxaa murtadiintii u soo gurmaday ciidamo ka tirsan kuwa shahaadada dirka ah ee Mareykanka ku shaqeysto, halkaasna waxaa ka dhacay dagaal culus. Khasaaraha cadawga ka soo gaaray weerarka isbaarada iyo dagaalka ka dambeeyay waa dhimashada 15 askari oo 12 ka mid ah yihiin shahaado la dirarka uu Mareykanka ku shaqeysto halka dhaawacuna uu gaarayo 17 kale sidoo kale mujaahidiintu waxay cadawga ka qanimeysteen laba qoray oo AK-47 ah iyo qoray BKM ah bayaanka waxaa sidoo kale lagu yiri isku geyn khasaaraha cadawga ka soo gaaray howlgalada mujaahidiinta ee maanta ka dhacay duuleedyada Muqdisho iyo Kismaayo waa dhimashada 72 askari dhaawaca 23 kale ghanimada 8 qori iyo burburka 2 gaadiid ah gabagabada bayaanka waxaa lagu yiri xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhawritaanka badqabka umada muslimka ah hirgelinta shariicada islaamka iyo in dhammaan dhulalka muslimiinta ah ka xoreeyso gaalada iyo murtadiinta dawadilifka u ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay markale ku celinaysaa dalabkeedii ahaa in dadka muslimiinta ah ka dheeraadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadawgu ku leeyahay degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga ugu haystaan umada Soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab balan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbaheysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga Soomaaliyeed ka saareyso cadawga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteeda ay Allaah kaliya u sugnaanayso Allaah subxaanahu wa ta'aala wuxuu yiri وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين أدبط أمها سنتا عبد السمد عبد الله لنا عكال كنالك الكتائب الأخبارية أي قردو وعاو أهبهي واركي مانت لغو قادي إسباردا بارسنقوني دولتك مقردة كسمايو muqaalka oo soconaya qadar 2 daqiiqo ah ayaa lagu arkay ciidanka mujaahidiinta al-shabaab oo dhabaha u galaya askarta Jubaland oo isbaaray u tiiray halka sidoo kale waxaad arkaysaa meedadkooda ciidamada mujaahidiinta jabhada walaalada islaamiga ee jubooyinka ayaa weerar qorsheysan ku qaaday maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa difaaca koobaad ee laga ilaaliyo xirada maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka Barsanguni ee duuleedka magaalada Kismaayo dagaal kooban kadib maleeshiyaadkii murtadiinta ayaa goobta isaga kala firxaday waxaana ciidamada mujaahidiinta u suura gashay inay goobta ku diraan ugu yaraan 7 askari oo murtadiin ah kuna dhaawacaan 4 kale بعيد العمر بدين عظيم هو السامي بدين عظيم قبا هور اي برنامجك روح ايان طلاب سنينة نينك صباحي حبسيق جيجيجا ولغو مقعابو احمد عبدي حرسي اياه كشيكي لباتو ينكا وكلاكو المي مليشيات كصومالي دا اي حبشيدا وشاقيا يورتا حاليقا سوقبتي لقمد الشلابو نيل kamidho garas leeyna laba habeen laba maalmood iyo habeen baan meel la halkaas ay qolo maleeshiyaan ho meelaha joogtay ba ii soo sheegtay qolo leeyo boolis halkaas laga soo qaaday habeenkii dambe shilaaman hadana habeenkii saddexaad yaan hadana jiro yaa leeyo hay anoo lugta igar taalo ee garas leeyo taqriiban waxay isu jiraan iyo shilaabo adoo waxaan maleeynayaa waa 60 km ilaa 70 iyo 50 baan qiyaasay toos la iima wadin waa la wareejinayo kolba de tuulo ya lay geeniyo dadka lay tusayay markii lay tusiyay dadka maynan dhicin halkii layga soo qaaday qabaalka dusha laygu soo tuuray shilaabo iyo garasla intii u dhexaysay maana waxba dhadhamin nin baa iigu yimid waxaa lay hor dhigay meel bannaan oo xerada booliska ee degmada shilaabo habeenkii baan haddana halkaa aallay nin baa ii yimid yaroo qoladii dib curashada ku tagtay shilaaba wuxuu yidhi yo wuxuu cuno ma siin karaa buu yidhi waad siin kartaa u keen baa la yimid maxaad isku dayay buu in caana haddaan helan kaba baan ku yiho in yaroo caanahoo hal nus litir ka yar oo inaad xuusata mooye dhalo waxaa jirtay maangadu kusoo baxdo oo yaroo burjucsanayd oo saa loo yar dharbaax jir taamugeedoo caana ah yuu ii keenay adigu halkaa markaan cabay haddana intii adugu garasle iyo u dhexaysay seerbida maynan dhicin halkaa nus litirka caanaha ah yaan waxaan dhadhamiye jir birqod baa kolkii lay marinaya la yaa la yidhi waxaan ku siin maxaad cabiyo in shaahaysiyaan idhio shaahay leen weel kulul baa laga soo horsaada anukode afki baan ka gubtay waan iska tuur adugu garasle iyo seerbida inta u dhexaysa intaa gaari baan saara oo jigjiga ah waabatad xeradii hadda waad ogtahay intii u dhexaysay maana wax dhadhamin intaa iyo intaa garasli iyo inta u dhexaysa iyo meesha la yidhaahdo shilaabo lugtaydu iyadoo jaban waxay ku dhacaysay gidaarka qabaalka qolkii dambe intaan fadhiistay baan saa isaga qabtay dhinacaana waan qabtay dhinacaana waan qabtay markay isku dhacaan labada lafood iyagoo jaban yacni xanuunku yacni ma ogaanaysid inaad adduunka joogtay inaad akhare joogto kolkan adkaysan kari waayey baa intaan saa u qabtay xagga lowga iyo boqonta iyo cidhibta intaan saa u qabtay yaan saa isaga xajin de qabaal socdo askari wadato waad garan karta dhulku saa kuugu dhufan anigoo hayaya isku dhacaysa marka adoo waxbayaan hadal kugu daal seerbi baa laysoo dhigay qalin iyo buuq buu soo qaatay mukhtaar sheekh waxaan suubanay wuxuu yidhi niyow qor maxaad malaynaysaa waa laba maalmo saddex habeen iyo laba iyo maya saddex maalmoodba marka dhaawaca hal xanuun baa biya maana dhadhamin hal xanuun baa biya halkaa markaan marayo halkaa laysoo dhigay baan yuu mukhtaar sheekh waxaan suubanay yidhi jawaasow xog bixi adugu hadalkii markuu dhowr jeer igu celceliya waan iska dee tawakhay waan iska dhacay waan miir daboolmay inuu kor fadhii baa iigu dambaysay kasoo waadadii kolku halka aan marinayna xogkeen marar badan laygu celceliyey annaana waxba kala ogeyn waxaa toos la ii geeyey muddo laba daqiiqa ato mid baa nin baa madaxa iskaga kay taagay gaandha laygu baktiinaya maalinkii maalinkii o dhan waxaa laygu baktiinaya gaandhada ninkii sigaar cabay kormara dhusha sida hashtari baan ahaa maalin intaa markay wax dhaceen toos waxaa la ii geeyay jeel ogaadeen jeelka markiisaa la ii geeyey waa ku weynaaba qabta baa la yidhi oo meel baa laygu sii tuuray jeelka waxaa maalin iyo habeen kolkii la jooga la kariya in canjeero ahoo canjeeradii waa weyneyda waa 14 bishii afraad shanteedii lixdeedii kolka aduu lixdeedii baan tegay canjeelka galo kasoo soco bahashiina mayna dee waxa la helayaba mabahaba dhowrka ruuxa ugu horreeya iska cunayey waxaan u malaynayaa maanan muddo 15 maalmooda wax oon lagu darin intii ma garanayo wax jidiinkayga intuu qumaati u maray aan cunay waa laysoo qaaday waxaa la yidhi waxaa lagu geynayaa dhakhtar karamardhaa lay keenay lugtii kale waxaa laygaga xidhay lugtii kale waxaa laygaga xidhay katiinad sariirtii lay dhigay iyo lugtaydii baa laysku xidhay 8 maalmood maalinta 8 maalmood baan yaan lugtii iyo isku xidhnaa halkii 8 maalmood intaa iyo intaa kaadi mooye wax saxari igama iman habeen baan ku dhihi mid baan u yeedhay kaal waran yow saaraa haysa ay kaxee baan ku bahal gaari curyaanu saa iigu riixay lugtu markaa way qalashay oo way iska lulata waa lay kaxeeyey maxaa la igeeyey meel buu igeeyey saxarada bini aadamku haddaynan shaqaynin oo uuna caloosheennu shaqaynin caloosheenna waxa ku jira qoryuu noqonaya waan fadhiistay waxaan arkay caloosheeda waxa ku jira wada engegay wada qorya waxaan ana caloosha ku jiray saxaradu imuday halhal baan uga soo siibay adugu qolkan ilaa dee 5 mid waxbayaan hadalkuu daalin waxaas wax ani sidii baan de ku joogay adugu lugtii ninkii lugtii aan soo koobo meeshii baa la igeeyey lugtii waxaa iga jaray nin hala tolaa la yidhi tolmii waa la ii diiday iyadoo sidii u kala qolan baa nin inala xidhnaa oo cumar la odhan jiray oo ree baali ah jeelkiiba dib la iigu soo celay iyadoon dawi iyo waxba hala xanuun baa biya xataa laymasi waxaan aalay 16 maalmood yaan aalay 16 maalmood baan aalay dibba haddana la iigu soo celiy dawana hal xanuun baa biya oo laana dhadhamin hal xanuun baa biya soo ma yar ma dhadhamin jeelkiiba dib la iigu soo celiyey ninkii nin cumar la yaado nala xidhnaa oo dhaqtarka wax ka soo bartay yaa igu duubi jiray faashad meel ka keenay ma aqoon ninkaas igu duubi jiray faashad oo faashad igu duubo maalinka tabay biya adoo meel ka keenay ma aqaanay biya adoo oo Highland iyo ahaayeen iyo biyahan qasabada ahayn ma garanayo igaga fujin jiray hal dheeci sabu meelaha intu jeebka ka soo gariyay bahayshan iyo qad ee tajarka saliinka in ka samaysan tahay aanu malaynay yaryaro dhaqtarka inay isticmaaliyo marmar jeebka inta ka soo mar isaa ii marin jiray markaas aadu qolku 17 jooga ama 4 joogyo mar ii soo heli jiray bahashaas oo yar subaga iiga marin jiray adoo sidii ilaahay u caafi aan iska bogsad sidii ba habsiga aniga oo deelo go'an in aad iigu timi waxa ma iga gooyin ninkii ma garanayo habeen iyo maan miir laa ruux baa wax igaga jaray jeelka dhexdiisa ha marka jeelka dhexdiisa in laygaga jaray in kale oo yaryarna nin kale oo dhaqtarahoona garanayno nafsoomaal ku hadlayn yaa iga googooyay hilibka laakiin lugta weynankeeda waxaa laygaga jaray jeel ka soo waa ahaas waxaan igu dhacay buu ahaa nin baan ahaayo oo iska sahlanayd arrinta kalen rabay inaan hadda tan raacyo waxa weeye hadda waxaa jooga abtigay oo hooyadii la dhashay oo 4 ilmood uu dhalay la wada dilay laba moona arag meel lagu dilay waa laga kaxiyey isagii hadda saaka halkan soo galay halkan aad ugu wareysanayso waa layla soo hadlay waxaa leeyahay abtiga xanuun baa ku kordhay aroortiisii wiilashiisii 4 bay ahayn mid baa ka joog 3 raga iyo gabadh 4taasoo 4tii dooday isku xigay yaa la dilay mid waxaa lagu dilay dad wadareed lagu dilay qoriyo ee ku jirtay ayaa meesha laguma dilin waa la kaxeeyey dee lamaba aragtaayada shukri cabdiismaan baa layidhaahdaa hadda waxaa dhibaato aad saaka iigu ahayd oo inaan hadda meeshan kulankii ahaa ee maanta laga hadlayay aan ka soo qayb galay aad dhib iigu noqotay anoo halkaa kadinka maraya ee waxaa leeyahay abtiga xanuun baa kusoo booday 4 ilmood oo isku xiga uu dhalayna labana lama arag labana meeshii lagu aasay baa loo sheegay labana wax sheega wiil iyo gabadh wax sheega lama hay hadda waxaan islahaa xageed ka heshaa gaari intaa shidaal ku shubato aad dhaqtar ku keento anigoo maskaxdayda arrintaasi ku noqonayso yaan meesha soo kar marka anigu dee waxaan nin baan ahaayo wixii aan maray dad baan la qabay laakiin hadda caqabada ugu badan ee haystaa waxa weeye dadkii nooca ahaa ee aniga oo sidanah oo soo dhuryaabay oo dhibkaasi dadkii ehelka ahaa intii dadkii uu dhalay la dhameeyey naatanika aan haddana haynin ee aani aniga qasakii waay marka waan jeclahay inaan tahayga jujiso wilaayada hiiraan ayaa mar kale soo bandhigtay askar toobad keenayaal ah oo isku soo dhiibay xarakatu shababul mujaahidiin kuwaas oo ka soo baxay safka dowladda ugaas xuseen ugaas cabdullaahi ugaas maxamed ugaas kabeesha galjecel ayaa ka hadlay munaasabadda lagu soo bandhigay askarta بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى الحمد لله أولا إلهنا أمهد علينا نمعين كي سفرها بدن لسيي ما أنت الله تبارك وتعالى كما هدسان أن لجوغنو رق ماركت إله تبارك وتعالى ماركت وتوبت كيني dambiga iyo dhunubta ay kale ugu toobad keenay waxaan leenahay Ilaahay tabaaraka wa ta'ala toobadaad in ka aqbalo Ilaahay tabaaraka wa ta'ala kolba dhunubtaad gasheen Ilaahay tabaaraka wa ta'ala ma aragtay mar dambe idin miciliyo toobadoodana subax Allah idin ka dhigo jazakumullahu khayran maanta meesha aad ka timaadeen iyo xaalka soo ahaa iyo waxa aad ka sheekeynayseen oo aad garanayseen absida diin la'aanta kala orodka xiqdiga xaasidnimada dulmiga kulba waad dareemaysaan nin walba wuxuu ku imaaday meel uu kaga jiray dowladda ridada ah mid boolis oo ahaa mid masala lagu soo toobaray mid danabo ahaay mid gurigiisa looga tagay xoog lagu askareeyo sabab aad tahay mi ihi ciidan noqo intaba maanta Ilaahay tabaaraka wa ta'ala wuu idinka keenay bifadlillaahi wa mani maanta anaga waxaan idin leenahay soo dhawaado gacmo furan ku soo dhawaado maantana aadan ugu faraxsannahay in dhalinyaradeennii soomaaliyeed oo la qalday ummadeedii dalkoodii iyo maragtay duulaankii lagu soo qaaday jaanibka ka ahaa ee dulmiga iyo adab darrada gaada ay soo qaad garabko inay ka yimaadaan maanta ay danahooda adduunyo qabsadaano oo Ilaahay tabaaraka wa ta'ala xaggiisa u jeestaan waa ku faraxsannahay waan idin soo dhaweynayna intaa kadib weli waxaan leenahay inta ku hartay meesha ku harsan Ilaahay tabaaraka wa ta'ala ka cabsado oo toobad keena maanta meesha aad joogtaan qof walba wuu dareemi karaa waxa aad ku haysaan iyo sida ay tahay waa dareemaysaan xiriga ood haysaan kii rabay ma ahan waa xirig gaalnimo iyo maaragtay alle ka fogaansho ah waxaan leenahay Ilaahay tabaaraka wa ta'ala ka cabsado Ilaahay tabaaraka wa ta'ala u toobad keeno maanta mar labaad mar saddexaad anagoo ah dadkii idin dhaxay annagoo ah odayaashiin, annagoo ah dhaqankiin, annagoo ah aabbayaalkiin, walaalihiin, waalidkiin, waxaan leenahay tuubu ilaallah. Meeshaa aada joogtaan wax faa'iido ah laga gaaray ma jirto. Maalin walbana dhib umad aada u geysataan, iyo mid maaragtay waa la qaldi la yiraahda in shar uma meesha fadhiisa, intaysan maaragtaa ilaahay tabaaraka watacaala gacantiisa ay idiin soo gaarin oo idiin qabanin, oo gacmaha muslimiinta ilaahay idiinku halaagin, waxaan leenahay fursadaad haysataan ka soo baxa, ka soo dhamaada. Mid waliba askari ma ahan, nin waliba oo meesha ku jiro oo ugu sarreeya kan madaxda sheeganaya Xasan Sheekh iyo askari ugu hooseeya, waxaan leenahay ilaahay tabaaraka watacaala u toobad keeno. Wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Warbaahinta Islaamiga ah waxaa la hadlay qaar ka mid ah askarta isku soo dhiibay xarakatu shabaab almujahidiin. Salaamaan calaykum xasan. Qaybtu booliiska baaqta sida iyadoo aan iska shaqaysaa horti multi hore dhibaatooyin aan la kulmay oo nimanti multidiinta ay qabteen qabashada bacdi xabsiga dhexdiisa lagu tashtiiriyey, sidaasaan baatasi ugu noqdaan isbartii badan uu tababartay. Ana asaltooda hore waxaan ka shaqaysanayay dhismooyinka feeryoolaha suuqa xoolahan aan ku noolay degmada Hilwaa. Sidaa sidoo kale howlgal habeen inuu dhaca lagu afduubtay muddo sanad iyo bar amaraan madaxtooyada ku xayirnaa oo intaas lee adaadihaye oo dhabartiida xata juduud badanaa ku yaalla oo u dhibaataysanaa ilaa iyo biri. Sidii aan ugu mid noqday isbartiibadaana lagu tababaray, xil walba su-aalaha lagu soo celcelihaa nimankaas waa timid ahaa jirtay qayra dembidaada haddaas qayran dultooda shaa lagu diihaa amase kale waxaa lagu sameeyaa fursad ee shaqayso qoridaan dhinacta qaado. Sidii multi aan multi ida badbadatay dhowr sano ah xabsida sanad iyo bar camal aan u jiray, sidii aan du-aan u qaatay multi intaa dhibaatada aan u dhex jir lahay inaan usha aan garabta sulto nabasuudiyaed waxaa multi si cadaadihaya oo qaybtan dudu jilac u haysatay. Multi dambana qolo tiro ay tamid oo mugtidiin ah multi dambay ugu tashtiiriyey oo dhan qoladan booliiska aan kugu dhex dareena xamaale saaxabsi aan ugu dhex baxda iyo rafaatiis muddo afar sano ah aan ugu dhex dheeraada xaaraantooda iyo baktidooda. Suuqa xoolaha ii soo bedeleen isla xaafadayda qabteen meeshaas aan ka shaqeeyahay isla saldhadii Hurweyle. Amni ma jirin, ninkii muuqaalkeeda yaqaanay nin dhisanaan ahay birina nin baaba'sanaan ahay fitir iyo murud iyo ma yareen ma ugu qanacsanan asaltoro jirtir dooda ugu qasbay oo nin iska shaqaysto xirfad yaqaano macalin feeriyoolo oo dacantiisa biri afar boqol oo shinni Soomaali shaqaystaan ahay jirdiltoodii balaayadooda dhibaatadaas ugu dishay. Wax farxadna ma ugu qaban, hatii aan intu dhex jiro biri farxa kuma noola sababta qalqal xoolo islaaminin wax walba u bareerayaan oo la dabataadin yaa silac uma yaro waxaa qof walba biri ugu jiro murud uma yaro. Xaqiiqda markii laga hadlaa oo si dhab ah qalbiyan loo hadla habeenna huldimo jirto maalinna huldimo jirto waa la fashaa in xabad nuu bilaabayso ama sabab uu dhacay waa wax lagu tashto qasbeenada ilaa iyo abaara siqda dhaxlada diyaaro salaad subax laga dhaafo oo barnaamijyada lagu saato maba jiiftaan oo ma nastaan. Qof walba waxaa meel uu diraa sida uu fadhi u tiraa walwalna uma yara oo qoraxda markii sii daawaysay tuma saacab la suusheedaa leeyahay. Qof walba waxaa la diyaarsan silac waa xurriyad rasmi ma haystaan xaqiiqda walwal murid turba habartaa xanuunsan oo soo booqo tirin xaafadiyo qorida la deli tirin dhibaatooyin badan wallaahi cuna cuna maas ma taalla ambuulo oo dhinac kuu fiiriyeysa bariis afar xabo cado hilib leh ninta jeebutiisa qoyahana maqaaxidoota dubiraa noloshiisa maqaaxidoota maaraystaan wallaahi qof walba oo markaas oo astiri oo maha jooday waa la dhihi jiray eeyahan oo afritaanka ah ayutaanada dhaqaale badan ayutaanada cunto fiican xaan u dhimeen ama multi qaal dugaal isweydi jiray oo hadafta u dhimeysa haatahay marna noloshaabu kuu qasbaysa cadaadis ku saaran markaa aragta inaad saada sabarto laakiin murud maas kuma yaray silac wallaahi dhacdooyin badan way jiraan siba suuqa xoolaha shacabka dalcadda gaalgacmaday ka riixdo waa la dhibaateeyaa. Waxaa dhacdo in lasoo qabto gaaryaashooda lasoo xareeyo danaax la weydiiyo maalin maalmaha matamid waxaa dhacda xataa maamooyin inaan dhahaa nimiyo maalin walba aan ila soo wadaa jeebtiida in aanan baysada ugu diraa soo taliya aan dhahay nio sadhaaf oo dhahay maya ilaa aad ka dhiib adi haddaa asxaan u fuleysid dhibaatooyinka u badan gaalgacan leeda ugu dhacda oo waradeed oho laamida safan. Magacaygu saddexan waa Cabdirasaaq Nuur Maxamed Muuse qaybta macaawis liida degmada Galalas. Adiga sanad waa ka tirsanaa wallaahi horta aniga dhalinyaronimana waa i qaaday ilaahay kuma darnaade ciyaalna waa iga akhli bageen marka aniga sidii iskaga raacay dad oo jalaqsi jooga ay tashkiiliyeen sidii aa ku raacay aniga jalaqsi leen jooga bis isbitaalka marka ciidankaas aniga ka tirsanaa weerdi aan la qabanayay bis howlgal ma aanan aadin anigoo iska joogay le bis mishaar oo dhan ma qaadanin wallaahi waa iskii sabray sida macnaha waalidkii inuu soo wacaan dhaay ayaa laga xaliyay walaalada islaamka allaagu tagaan dhaay alxamdulillah haddii ilaahay waa ii soo fuuday waalidkii waa isla wada hadalni qori ma aanan haysanin boqori oo ciidanka kale laga qaaday biswaar dadil u qabana ma aan qori ani ahaantayda shakhsi aan u lahayn ma jirto cabsida walaal dhanka walaalada bisa laga cabsanaayay oo habeenkii ama maalintii oo kale laga baqay walaal caafimaad darro waa iska jirtay raashinka mar waa la keenay mar waa go'ay mar bisi ay ahayd adii saraakiil jibuutan waa jiraan oo ciidamo kale oo ilmaha dib ugu oo ay u soo xireen oo jiraan ay u ma jireen holgalna diil aadamo bix jirin go iska joogi leebis aniga magaalkayga iska dhaxgalay bisad wax raadinayo ito way xataa maleen wallahi wax iga soo baxay mala inaan dib u noqdo oo waalidiinta aan la heshiyo oo aan u shaqeeyo aan jecelaysto macna marka aniga waa iska soo baxay adiga cidiidan dhahay waalidkii aan dhahay soo wacay dib aan dhahay waalidkii saas jirto sidii la u dhahay markii walaalida la xiriirina sidii aad walaalida la ugu keenay wallahi abdinaasir wuxuu indhihi jiray maadaama qori la aatiin qori waa la keenaa tulka laga keenaa joogu abixino ayuu indhihi jiray tulka ma laga helin marka inay ciidamadii ay taakuleeyaan qoriyo iyo wixii raashin iyo wixii inay siiyaan waa diideen marka ciidankii macawis liidanay waxay sameeyeen inay shacabkii ay ku xadgudbaan oo ay lacag baad ay xoog ugu qaataan ciidanka macawis liidan isbitaalka ku xareysan way diideen macnaha ay hubayso ay taakulis marka aniga oo askiga soo tagay waalidkii ay baahan ciidanka macawisleeda ee ku sugan degmada Jalalaqsi aniga waxaan ugu baaqi lahaa inay soo baxaan qoryo ay iska dhigaan walaalada Islaamka ee u maadaana oo Alle ay u toobad keenan Cali Usmaan Maxamed Islaana aniga waxaan ka raacay Jalalaqsi ka raacay sheeydaan ay u raacay haddana waalidkii ay imaaday oo farna ducada farna waar waa yiri madina waan ahay oo waday aan fiiriyi macnaha waa ay xumaatay sheekada adigoo ii imaaday baa iiri faran daa faran in ka raayay farta doorta qabsa aniga subax waan maatay abu soo raayay weerdi mar dhahay sar jireen qor ii jireen weerdi qob ay dhijireen qorin waa qabsa jiray weerdi ay qab jiray markan jalax simaan muddo afar bilood hal mar wax mushaar ima qaadanana 10,000 shil Soomaali ma laha dhig wax maseen habeenkii weerdi la rabo adiga oo igeed ay akarinta lagu leeyahay bax qoryaas ninka ka qaaday meesha fuul xaaladda meesha ka jirta walaal hal adag waay ilaahay kuma darnaado daruuf wax dharku gada male ka badeegaagooda xusina male adiga waalidkii aad soo tagtay maga dhamaanaysaa ayana dib soo wacdo hooyay saana raba al dor isoo dira kamaan raba hooyay al dor isoo wax isoo dir dhana raba dhana gudar raba ina tiraadmoogi nin qeymeena oo wax haday xanuunsan tahay ku daweyna mana aniga waxa ay qorsheysan waalidkii oo ilaa kuma dana waayeel oo waalidkii in la jiro waaju habartiin oo joogta in waayeel waalidkii la jiro waalidkii jirto oo biiri iska tacbado ay qorsheysan aan waraasnaa toobada oo ilaa waa fuji ee waalidkii la jiro aan ku faraxsanahay Cabdiraxmaan Nuur Maxamed aniga asgeeri oo dowladda ahay ilaqsi ay biiri anoo iska dhex joogaa arkay marka haddana aabe xubbi ma shakana aanu unti marka akasa meeshaas nidaamka dhisaygada ma laga yaabo niyadiisu kuma jirto in meeshaas oo kuwaas mar daba aagtay haddu waxa uu qasbi waxaanu sadi aabe yani soo baxsaday waalidkii ay soo baxsaday waalidkii amarkiis ma diid garaa iyadu waxa uu baaqayaa in ay sida in kala amal ay soo noqdaan ay toob keenana ay uu baaqayaa walaal si wanaagsan ay soo dhaweysay alxamdulillaah wax dhimi kala ma kulmin si wanaagsan inuu soo dhaweeyay ilaahay waa onol garab gale waa xagaa qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa ayaan ku sii siqeynaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo ka hor hadlayay golaha baarlamaanka ayaa sheegay in xabsiga dhexe ay ku xiran yihiin boqolaal ruux oo qaarkood aanan maxkamad la geynin si dulmi ahan halka ay ugu xiran yihiin waxa uu sheegay in maxaabiista ay aad uga bateen qololka xabsiga halkaasna ay ku duruufaysan yihiin maxaabiista aan soo aragnay waxa ay u kala xiran yihiin maxkamadda gobolka banaadir maxkamadda sare maxkamadda racfaanka maxkamadda gobolka shabeelada hoose waxaa nala tusay maxaabiis u xiran maxkamadda ciidanka qalabka sida diga oo ku gudo jiro shaqadiisa kormeerka ayaa waxaa xabsiga dhexe ku soo arkay ex xildhibaanad wasiirad Muna Ibrahim Abukar oo muddo 2 sano iyo 2 bilood ku xiran xabsiga in wiil loo haysto mobile nicla ah laga guday haddana iska xiran yahay wax ka badan 6 bilood maxaabiis dhameystay waqtigooda oo weli ku sii jira xabsiga maxaabiis loo haysto lacago yar yar aan u dhigmin muddada ay xiran yihiin. Waxaa halkaa kula kulannay taliyaha ciidanka isluubta Soomaaliyeed General Mahad Abdiraxmaan Aadan oo ay weheliyaan saraakiil kale oo ka tirsan taliska ciidanka isluubta. Is-xogwaraysi kadib, taliyaha waxaan weydiinay xaaladda guud ee xabsiga iyo maxaabiista ku xiran, wuxuuna warbixin nagu siiyey xaaladda guud ee xabsiga iyo tan maxaabiista intaba. Intaa kadib wuxuu nagu yidhi, soo kormeera xabsiga, qolqolna u gala maxaabiistana soo waraysta, idinka soo arka xaaladda halkaa ka jirta. Wuxuu la hadlay taliyaha xabsiga kuna wargeliyey in guddi ka socda baarlamaanka ay soo booqdeen xabsiga una fududeeyaan hawsha tusana maxaabiista. Waxaa taliyaha ku wargelinay inaan u socono inaan soo aragno maxaabiista rumaan ahaan u xiran ee weli maxkamad sugayaal ah oo aan weli la horgeynin maxkamad. Taliyaha wuxuu mar labaad la hadlay taliyaha xabsiga una sheegay in dhammaan maxaabiista rumaanka la soo bixiyo bannaanka lana tuso guddiga. Intaa kadib waxaa na lagu daray oo na soo raacay Jeneraal Dr. Aways iyo Korneyl Cabdiqani Maxamed Khalaf oo ahaa afhayeenka madaxa hoggaanka ciidanka isluubta Soomaaliyeed. Waxaan u wada tagnay taliyaha xabsiga dhexe ee Xamar Jeneraal Daahir Cabdillaahi Raage oo xafiiska fadhiya. Soo dhoweyn kadib wuxuu warbixin naga siiyey xaaladda guud ee xabsiga iyo maxaabiista ku xiran. Wuxuu noo sheegay in xabsiga dhexe lagu talagalay in lagu hayo maxaabiis gaaraysa 900 maxbuus. Haddii lagu cidhiiriyana ilaa 1000 maxbuus, haddana waxaa ku jirta 1383 waa buux dhaafay, waxaana ka jira ciriiri zaa'ida oo intaa ma qaadi karo. Ilaa 20 daqiiqo ayaan sugeynay inta la diyaarinayay maxaabiista, wuxuuna intaa nooga sheekeynayay maxaabiista xiran, sifooyinka ay ku kala xiran yihiin iyo xaaladda xabsiga ka jirta. Warbixinta taliyaha kadib, waxaan aadnay halka lagu diyaariyay maxaabiista. Wuxuu gacanta naga saaray liis maxaabiis rumaan ah, waxaana ku qornaa 318 maxbuus oo rag iyo dumar isugu jira. Waxaa mid mid u wareysanay maxaabiista ragga halka maxaabiista dumarka lagu diyaariyay qayb kale. Waxaan weydiinay su'aalahan: magaca maxbuuska, magaca hooyadiisa, goorta la keenay xabsiga dhexe ee Xamar, in maxkamadda la horgeeyey. Dhammaan waxay noo sheegeen inay rumaan yihiin oo weli maxkamadi xukumin, qaarkoodna maxkamadda la horgeeyey, qaar hal mar la horkeenay, qaarna laba mar la horgeeyey, halka qaarkoodna la horgeeyey wax ka badan 7 jeer. Iyadoo aan wax xukun ah lagu ridin ayaa xabsiga dib looga soo celiyey. Maxaabiista aan soo aragnay waxa ay u kala xiran yihiin maxkamadda gobolka Banaadir, maxkamadda sare, maxkamadda Racfaanka, maxkamadda gobolka Shabeelada Hoose. Waxaana la tusay maxaabiis u xiran maxkamadda ciidanka qalabka sida maxkamadda gobolka Banaadir. Maxkamadda gobolka Banaadir waxaa u xiran oo aan soo aragnay 207 maxbuus oo waqti dhaaf ah, waxayna kala yihiin hal maxbuus oo la soo xiray 8/8/2020, 10 maxbuus oo la soo xiray 2020 oo taariikho kala duwan galay xabsiga, 187 maxbuus ayaa la soo xiray inta u dhaxeysa bilaha Maarso ilaa Juun ee 2023, 72 maxbuus ayaa la soo xiray bisha Julaay 2023. Maxbuustan qaarkood waxay noo sheegeen in aanan maxkamad la horgeynin, waxay dhan yihiin ilaa 18 maxbuus. Maxkamadda sare ee dalka waxa u xiran oo aan soo aragnay 6 maxbuus oo rumaan baa laga hadlayaa, ee tirada guud ee maxbuus lagama hadlayo. 2 maxbuus 2020 ayaa la soo xiray, 4na waxaa la soo xiray 2020 ayaa la soo xiray. Maxkamadda Racfaanka waxa u xiran oo aan soo aragnay 13 maxbuus oo la soo kala xiray, 2/9/2020 la soo xiray, 4 maxbuus 16/1/2020 la soo xiray, 21 maxbuus oo 2020 la soo xiray, 3 maxbuus oo 2023 la soo xiray. Maxkamadda Shabeelada Hoose waxaa u xiran oo aan soo aragnay 10 maxbuus oo la soo kala xiray, 1 maxbuus 13/7/2020, 9 maxbuus oo Febraayo ilaa Julaay 2023 la soo xiray. Intaa kadib waxaan aadnay qaybta gabdhaha oo ay ku jiraan 10 maxbuus oo wada rumaan ah, marka laga reebo hal gabar oo xukuman waxay u wada xiran yihiin sida warqadda taliyaha xabsiga noo soo gudbiyey maxkamadda gobolka Banaadir. Waxaa kaloo soo kormeernay qaybta Biyamuudo oo ay ku jiraan maxaabiis aada u tiro badan oo xukuman iyo maxaabiis ka badan 100 maxbuus oo aan xukumanayn oo rumaan ah. Waxay ku jiraan liiska hore ee 318 qof. Qaybta Biyamuudo waa qayb aad u weyn. Waxaan galnay aan soo kormeernay 2 qol oo midkood ay ku xiranayeen dad aad u daaweyn oo odayaal ah oo da'doodu u dhaxayso 50 ilaa 80. Inkastoo oday halka aan kulannay uu noo soo sheegay inuu jiro in ka badan 100 sano, waxaan kaloo iyana halkaa ku soo aragnay qol ay ku jiraan caruur da'doodu u dhaxayso 14 ilaa 17 sano oo weli maxkamad aan la geynin. Kiis gaar ah xildhibaan hore Muna Ibraahim Abuukar guddiga oo ku guda jiro shaqadiisa kormeerka ayaa waxaa xabsiga dhexe ku soo arkay ex xildhibaanad wasiirad Muna Ibraahim Abuukar oo muddo 2 sano iyo 2 bilood ku xiran xabsiga dhexe. Maadaama Muna Ibraahim ay tahay xildhibaan hore golaha shacabka ka tirsanayd, waxaan halkan ku soo jeedinaynaa in kiiskeeda guddoonka golaha shacabka si gaar ah ula socdaan. Guddiga wadajirka wuxuu soo arkay in xabsiga dhexe xamar uu yahay mid aad u duugoobay oo daaweyn laguna hayn karin maxaabiis intaa la'eg. In qololkiisa ay yihiin kuwo aad u ciriiri ah, ayna ku jiraan in ka badan intii looga talagalay. In dad diyadii laga magay oo haddana lagu xukumay 20 sano. In wiil loo haysto moobeel nicla ah laga guday haddana iska xiran yahay wax ka badan 6 bilood. Maxabiis dhammaystay waqtigooda oo weli ku sii jira xabsiga. Maxabiis loo haysto lacago yaryar aan u dhigmin muddada ay xiran yihiin. In maxabiista aanay haysan raashin fiican, daryeel caafimaad iyo goobo madadaalo. Inaan maxabiista xukuman aanan haysan waxbarasho dhammaystiran oo xeerarka kala duwan leh. In cadaalad loo helo kiisaska ka jira xabsiga xabsiyada dalka, gaar ahaan xabsiga dhexe ee Xamar. In maxabiista u xiran lacagaha yaryar loo raadiyo hay-ado iyo dad muxsiniin ah si ciriiriga xabsiga ka jira loo fududeeyo. In maxabiista kiisaska yaryar loo raadiyo cafis madaxweyne. Waxaan talo ku soo jeedinaynaa in si degdeg ah loo dayactiro xabsiga dhexe ee Xamar maadaama uu qarni dhisan yahay. udahan caawo intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka. Dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بدين عظيم هو السامي بدين عظيم